Thank you. hazırım geceye. Geceye doğru. Alacakaranlığın yankısı ince bir şarkı. Zaman kısa, geceler uzun ve hakkı saklı. Sessizlikte buluşur kalpler. Bir anda ruhum sonsuz. Nehir parlar kızıl ışıklarla. Gizler saklar gece sırlarla. Her gölgeye fısıldar gerçeği. Dünya susar sen söyle her şeyi. Geceler uzun, saklı her hakkı. Sessiz buluşup kalpler bir anda. Ruhum sonsuza dek bağlı bana. Seni her şeyden, karanlıktan, alevden. Her gün batışı çağırır ismini yine. Karanlıktan, alevden, öte. The sky is falling with the shades of fire. Fading dreams and soft inside. You know it goes on dust. Open the sun. I am. Oh. ba da da da da sözümden korkarım. Gökyüzü darın zincirlerim ağır ağır. Çelik oldum darbeden çelik her darbe İsyan varsa ben buradayım. Yanıyor içim küllerimden doğarım. Susturamaz kimse sözümden korkarım. Zincirleyemez duvarlar sesim yankılanır. Yanıyor içim küllerimden doğarım. Susturamaz kimse sözümden korkarım. Gökyüzü dağ, thank you. Sokakın bası altında yazdım derdimi. Kök taşıyor tüm isyanımı, parayla satılmaz kalbin bağı. Benim sözlerim özgürlüğün kanadı. Yanıyor içim küllerimden doğarım. Bu gidişte arabesk şarkıcısı olayım. Gökyüzü dar, zincirlerim ağır. Ama ben isyanla yeniden varım. Yanıyor içim küllerimden doğarım. Susturamaz kimse sözümden korkarım. Gökyüzü dar, zincirlerim ağır ağır. Ama ben isyanla yeniden varım. Sözüm mermi gibi patlasa da, sistem yalan, surat maskeyle benim kalemim kanar gerçeğe. Sokak tek ışık, karanlık sokak. Sesim çıkar titrer her cep. crianças e nem eu vou. Sustura mais que Gerasse benim kanım yaşandı. Zincirleri kırdım. Kaşarım ateşe. Sözüm ateş, küllerimden yükselirim. Kirli düzeni tokadım sen, sokak nefsi atar, atar tek yürek. Yalanı gömdüm, gerçeği sevdim. Kendi yolumda zinciri devdim. Her satırım isyan, her satırım kan. Rap benim silahım, sokakta aynalan. İsyan benim adım, susturamaz kimse. Gerçek benim kanım, yanarım içimde. Zincirleri kırdım, koşarım ateşe. Düşsem de kalkarım, bu yol hep benimle. Sözüm ateş, küllerimden yükselirim. Kirli düzene tokadım sert. Sokak nabzında atan her yer, Her yer tek yürek. Yalana gömdüm gerçeği sevdim. Kendi yolumda zinciri devdim. Her satırım isyan, her satırım kan. Rap benim silahım. Sokakla aynı olan. Koşarım, koşarım ateşe, ateşe, ate, ate, ate, ate, ate, ate. İsyanla yanarım, susturamaz kimse. Gerçek benim kanım içimde. Varı para. Oh, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. It runs in my veins, fire on your ground.

dalgada geçme, dalga geçme. Hiç dalga geçme.